Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Efterårsferien ligger bag os, og vi tager hul på en ny uge med dansk erhvervsliv tilbage for fuld damp. Hvad det betyder helt konkret i forhold til planlagte begivenheder, ja, det ser vi på her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har taget Lau Svendsen med i studiet. Velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lau, det blev ikke sådan det forløbige punktum for Brexit-forhandlinger, som vi egentlig havde ventet her i løbet af den her weekend. Hvor meget kommer det til at spille ind på finansmarkederne i løbet af den kommende uge her? Det får rimelig meget i Europa, men selvfølgelig mest for England, fordi det her, det er, bolden er stadigvæk i spil, og der er ikke rigtig nogen, der aner, hvordan det, uanset næsten hvad, det bliver det ene eller andet, hvordan det skal trille videre, fordi altså det eneste, det handler om nu, det er, at det ikke bliver et eller andet fuldstændig hård opbremsning, sådan at der kommer en nogenlunde blød overgang, fordi der er ikke rigtig nogen nu, der kan nå at reagere på noget som helst, så... Så det er egentlig det, der er hovedfokus i tingene nu, eller er fokus i det. Og alt andet, ligesom, hvilken introduktionsfase det skal være, det er lidt sekundært. Men i den sammenhæng betyder det vist for DFDS, og så har vi jo den her aktie, der hedder G4S, der har ca. 25% af sin omsætning i England. Og børsnoteret England, som er de to aktier, der sådan for alvor har en eksponering mod dem, der også er H+H, fordi de har 30% af deres omsætning er i England. Ikke? Mm. Men altså ikke noget, du investerer ind i det her Brexit-ballade, som pågår? Nej, jeg mener ikke, det er ikke en ting, der har positiv odds endnu. Og det er jo så der, man kan sige, at hvis de vil blive remain, så kunne vi investere i det, men forbedgående på aktier, men det er ikke tilfældet. Så derfor, i nu i hvert fald, så derfor kan man sige, at hvis det kommer, så går man vel ud på den gode side, men det er der ikke endnu, og i øjeblikket, så stiger et sted, hvor du kan måle tingene, markedets stemme, det er jo valutamarkedet, og der kryber pundet lidt opad, men ikke så meget, den er 1,29 mod US-dollar. Og den kom jo op ind fra 1,48, ikke? Har været ned i 1,19, tror jeg, da den var lavest. Så den er ligesom reboundet lidt, men det er ikke noget stort. Det er mere sådan, at du har glæde over, at nu begynder det nærmest en ende. Ikke? Mm. Ellers så bliver det også en uge, Lau Svendsen, der bringer centralbankmøder på banen. ECB holder møde og kommer ud torsdag den 24. Og der får vi også en udmelding fra den svenske Riksbank om hvordan de har tænkt sig at sige på renten og på markederne fremover. Jeg ved godt, det ikke er noget, der interesserer dig voldsomt, men ikke desto mindre, så er det vel noget, der kan køre lidt på markederne, eller hvad? Ja, jeg tror, der er mange af særdeles i banksektoren, som er optaget af det, men det er ikke, jeg mener ikke, mere om der har overdrevet rentefokus i medierne på det, fordi de ikke har noget andet at snakke om, fordi det er altså små hop på et super lavt niveau, der er tale om, og det er klart, at ECB har jo vægt, det har Sverige ikke, og Norge kommer jo også, men med deres egen bank derop. Men altså, ECB har, og det handler jo så mere om, nu er det jo i overgangsfasen i forhold til, at topchefen skal skiftes ud, ikke? Hvor Christine Lagarde skal overtage her fra 1. Han skal faktisk træde allerede 1. november, mener jeg. Ja. Så det er sådan set det sidste møde, hvor Draghi er der. Ja. Men det er egentlig lidt det, der er, så det bliver måske mere sådan en eller anden form for status og testimony, eller kan det, hvad du vil, han vil komme ud med, end det bliver. Der bliver ikke nogen renteændringer, og så er det spørgsmål, om han kan dreje mere på sine kvantitative haner, og det tror jeg ikke, han vil, fordi han vil nu er det hendes tur, ikke? Ja. Nej, jeg tror ikke, det bliver meget liv for den tid. Vi får se, hvad der sker altså på torsdag. Men så er det, Lau Svendsen, alt det, der, som du er optaget af, nemlig regnskaberne. Ja. Der kommer også mange regnskaber her, altså stille og roligt fra Danmark, og rigtig mange fra udlandet. I de danske selskaber, der er det blandt andet Novozymes, der lægger tal på banen den 23. De har jo lige nedjusteret, Svendsen, så kan man overhovedet forvente, at der kommer nogle andre nyheder ud af det regnskab? Nej, ikke fra deres side, og de skal jo også nu til at have en ny topchef, ikke? Og det bliver så i begyndelsen af næste år, at i hvert fald, at Peter Holt Nielsen træder af. Det skulle der jo gerne være ny, men altså, så nej, der kan ikke komme noget rigtig nyt fra dem. Og derfor vil du formentlig også se den her uge, at der kommer nogle flere profit warnings. Jeg tror, der kommer profit warnings her i den her uge, som vi måske vil blive overrasket over at se. Der er også nogen, som vi ikke burde blive overrasket over, men som jeg synes skulle være der, men ikke er der, det er Ambu, for mit vedkommende, jeg mener, der må ligge en profit warning der, fordi de har jo sluttet regnskabsåret 30. 9. Og, og hvad hedder det, der må være et, det man kalder for et impairment test, hvor deres goodwill skal nedskrives gevaldigt. Altså immaterielle aktiver og goodwill for takeover, især vedrørende det her produkt, de har måttet stort set cancellere og begynde forfra med noget nyt. Så hvad hedder det, altså der kan komme sådan nogen, og det skal vi være klar over i den her uge, men det gode for os, eller for mig på aktiemarkedet, er jo, at i og med, at nu bliver det de her regnskaber, så betyder det også, at det ligesom er markedets egen forhold, der driver det. Nu er vi ikke længere en kastebold for rygter om 12 og renteforhøjelser og en valuta, der falder, og nogen, der uvinder med nogle andre, og alt det der cirkus. Nu er det ligesom aktiemarkedets egne vilkår og betingelser, og det er mere rigtigt og sundt marked. Det kan vi forholde os til. Det andet der, vi kan jo ikke vide, om der i morgen, om Trump går amok i nat, og sender en ny en ud om et eller andet, ikke? Og så skal vi reagere på det. Men alt det her, vi kan jo forholde os til, om nu Sams er, hvor godt eller skidt det er. Ikke? Ja, Trumps veje er uransagelig, Lars Svendsen. Ja. Det har vi set mange gange før. Der kommer regnskaber også fra NNIT og Top Danmark. De kommer om torsdagen, Svendsen. Er det noget, der interesserer dig? Ja, især jeg vil sige, NNIT gør jo, fordi det er en aktie, der er blevet bumpet voldsomt. Jeg har jo ment, den var billig, for den kostede 150. Nu koster den det alle. Det er 75 cirka. Og ja, det er den, og så er der, hvor de også har problemer med hovedkunden Novo Nordisk, hvor ligesom der er blevet sparet ivrig, og dermed også klemmer dem. Og så har de mistet et par kontrakter, som er altså til andre eksterne kunder, blandt andet var det Pandora, der var problemer med. Men ja, den interesse, men Top gør det ikke, fordi Top er jo en reelt en datter snart af Sampo i Finland, og det er en meget højt prissat aktie, ligesom trykket er derhjemme, ikke? Så derfor, om man siger, forsikring er sådan, de er løbet ud af det prisfelt, hvor jeg kan være med på aktier. Så den kan jeg ikke bruge til noget som helst. Og der skulle jo ikke, altså der er ikke noget, der tyder på, at det har været dårligt. Det er sikkert ganske udmærket. Forsikringen går jo meget godt, så der er ikke nogen, der er ikke noget sjovt der. Og så kunne du sige, så kunne Sampo jo finde på at købe det hele. Ikke? Mm. Men det er de ikke interesseret i, fordi de har så meget kontrol over den. De vil ikke betale overpris for resten. Så der, jeg kan ikke se, at der skulle ske noget sjovt. Mm. Det gælder jo også, vil jeg sige, inden du tager ordet. Gensidig fra Norge, og Storebank kommer. Storebank er jo så livsforsikring, ja, og pensionsopsparing over dag. Men det er Gensidig, som er Norges største selskab. Det er den, der vel er den anden interessante i det her spil, og det er jo en mere normal aktie end Top Danmark, ja. Den er interessant, er de lidt uinteressante i den branche i hvert fald, hvis du ikke... Ja, det kan man kalde det for, ja. Nå, Svendsen, jeg tænker, vi skulle også lige runde de store banker i Norden, kommer også med regnskab her. Swedbank, SEB, HES, Svenske Handelsbanken og Nordea, hvis vi skal putte den ind som en svensk bank. Ja, ja. Kan de komme med nogle signaler i en eller anden retning af, hvordan det går? Ja, det er så virkelig alle de svenske, ikke? Der er, og så er Nordea, der lapper over det hele i Norden. Men ja, det kan de godt, og det er mere det, at banksektoren i særdeleshed i Danmark har jo stået meget ringe som aktier. Det har jo været en bryggeknap i vel snart 2 år, ikke? Og vi så i Danmark har været voldsomt fokuseret på skandalen i Litauen og hvidvask og Panama-papir, og jeg ved snart ikke, hvad de har gravet op af skraldespanden omkring. Og derfor er det ligesom en sektor, der er på vej tilbage igen, og jeg er ikke så klog på svenske bankers forretninger, hvordan de egentlig går. Men jeg har indtryk af, at de faktisk klarer sig meget godt. Men de har så også haft lidt af det her ballade, især Swedbank i Litauen og Estland over, og den sidste er de der. Mens Nordea jo i Danmark, jo det er jo sådan cirka 20-25% af deres forretning, der er Danmark, at de har jo, må jo også have, som de andre banker, haft temmelig meget gang i det her konvertering, hvor de faktisk tjener mange penge, fordi realkredit er jo, altså trumfkortet i banker har været realkredit, og så er det pensionsopsparing og forvaltning af penge. Det ene der er, det er ikke kreditter og almindelig bank, indlån og udlån, der kan de ikke rigtig tjene mange penge på. Det er der hjertet slår, der må man sige, at realkredit har givet noget, men i Nordea er det jo så kun, altså de er cirka 20-25% vægt, så dermed er der mindre gennemslag, end der er for i de rene danske banker. Ikke? Mm. Men altså, jo, der skulle gerne komme nogle jævnt positive signaler for den vej. Ja, ja, jeg ved også, at nogle af de her store banker i Sverige også kommer til at melde strategiændringer ud, så det bliver også interessant at se, hvad der kommer på den front. Lars Svendsen, hvis vi hopper til det store udland, så kommer der også nogle spændende regnskaber fra USA. Nogle af de her store tech-selskaber, Snap, Inc. blandt andet, Twitter kommer også med regnskab, og så er der Microsoft, Amazon kommer også, Intel, og så jeg får lyst til at putte Tesla i den bunke også på en eller anden måde, som værende en slags tech-selskab. Hele det her tech-felt, Lars Svendsen, og nu ved jeg godt, jeg favner det meget bredt, men du har jo tidligere været efter nogle af de her aktier, nogle af de her selskaber, de ligger simpelthen alt for højt. Du har også, det var sidste år, kaldt, at de skulle længere ned. Det fik de så også et ordentligt hug ned i sidste efterår. Hvordan ser situationen ud lige nu? Ja, jeg vil bare sige, at jeg ved ikke, om de... Altså, de har været voldsomt høje, og så er de så kørt vandret. Og jeg tror jo egentlig på, at de vil befinde sig på et højt niveau, men ikke på topniveauet, fordi det var alt for højt. Men de så vil kunne køre sådan nogenlunde vandret på måske 20-25% fra all-time high. Det bliver sådan et billede af dem de næste 2-3 år. Men ja, altså, der er problemer i de der selskaber, fordi de er... har været overpriset, der har været for meget medløb og oppresseri. Alle ville være med i fange og omegn. Og så er jo de her, kan man sige, chip-aktierne, Nvidia og Intel, og sådan nogle, og Tesla for den sags skyld også, ikke? Som er sådan lidt i sådan ring, næste ring omkring dem. Og de er så blevet også mæset opad. Så jeg tror bare, at deres maskinkraft, deres evne til at drive det amerikanske marked opad, er udtømt. Og så er det mere et spørgsmål om, at de ikke punkterer endnu mere og daler ned i skjul, som der står i julesangen. Fordi så, for sikkert sige, eksploderer, så vil der jo være et mega problem, ikke? Ja. Og det er egentlig det, jeg forestiller mig, men det er ikke aktier, jeg er specielt interesseret i, og jeg bruger ikke, jeg kan ikke svare på, hvad overskuddet er i Intel, eller i Intel er en ret almindelig aktie, kan man sige, som chipproducent, men for eksempel Twitter, ikke? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg bruger ikke tid på det. Men det er der jo mange andre, der gør. Så, og er, interessen er ikke ligesom forsvundet endnu. Den hænger ved. Men jeg tror, at boomet er overstået, og nu skal vi finde til en ny normal på et lavere plan, og så skal de finde en måde at kunne drive dynamisk virksomhed på en mere, altså mindre hyped måde. Mm. Lars Svendsen, vi tager fat på endnu en travl uge, også i Millionærklubben. Vi sender selvfølgelig alle hverdage mellem 9 og 10 på genhør der.